स्वामी श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के इस पवित्र परिसर में हम लोग स्वाध्याय के इस सत्र में विद्यारण्य स्वामी द्वारा विरचित पंचदशी नामक ग्रंथ पर विचार कर रहे हैं। विचार के इस क्रम में छठा प्रकरण चित्रदीप प्रकरण चल रहा है। चित्रदीप प्रकरण का 217 मंत्रों का विचार, 217 श्लोकों का विचार हो चुका था, जहां बताया कि ईश्वर और जीव के विषय में संसार के हर लोग भ्रांत हैं, उनके वास्तविक स्वरूप को जानते नहीं है। 16वें श्लोक में 216वें बताया कि तृण अर्चक आदि से आरंभ करके योग पर्यंत ये ईश्वर के विषय में भ्रांत हैं। लोकायत माने चारवाक आदि से लेकर के सांख्य पर्यंत यह सब जीव के विषय में विभ्रांत हैं। फिर बताए भ्रांत क्यों है, तो बताया भाई सबसे बड़ी भ्रांति क्या है, अद्वितीय ब्रह्म को न जानना ही सबसे बड़ी भ्रांति है। अद्वितीय ब्रह्म को, ब्रह्म के तत्व को जब तक न जाने तब तक भ्रांता एव अखिला, यह सब के सब क्या है, भ्रांत ही है, सब के सब लोग भ्रांत हैं। जब तक अद्वितीय ब्रह्म रूप, ब्रह्म ही आनंद रूप है, वह न जाने तब तक सब भ्रांत हैं। तेसाम को मुक्ति ही, ऐसा व्यक्ति को मुक्ति कहां, इह को वा सुखम, अथवा इस संसार में ऐसे व्यक्ति को सुख भी कहां, क्योंकि ये लोग एक पक्ष का ग्रहण करने से उसी में अभिनिवेश किए हैं, उसी में आग्रहित हैं, और दूसरे वादियों के साथ विवाद करते रहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को सुकून अथवा शांति की प्राप्ति नहीं होती। भाष्य देख लेना इसका, अद्वितीय इति ततः किम तत्राह, कदा अद्वितीय ब्रह्म तत्व को नहीं जानते हैं तो ये सबके सब भ्रांत हैं। तो पूछा ठीक है भ्रांत हैं तो उससे क्या हुआ, भ्रांत हैं तो होने दो, भ्रांति में आपत्ति क्या है, सारी दुनिया मर रही है, वो सारी दुनिया भ्रांत में ही जी रही है, तो भ्रांति में जीने दो, उससे नुकसान क्या है, भ्रांति में जी रहा है नुकसान क्या है। कहा भाई बहुत बड़ा नुकसान है, क्या नुकसान है, वही ततः किम तत्रा, मतलब भ्रांति में जीने से भी क्या हो गया। वो एक कथा सुना है खलील जिब्रान वाली, कि एक कोई शैतान आत्मा थी, किसी कुएं में कोई केमिकल डाल दिया, रसायन डाल दिया, और एक संकल्प किया इस कुएं के पानी को जो पिएगा वो पागल हो जाएगा, मतलब भ्रांत हो जाएगा। दूसरे दिन सारे राज्य के लोगों ने पानी पिया और सबके सब क्या हो गए, पागल हो गए। तो पागल कभी अपने आप को पागल नहीं समझता है, तो उसने कहा मेरे राजा का दिमाग पागल हो गया है, इस राजा को गद्दी से उतारो और हमारे बीच से किसी व्यक्ति को राजा बनाओ। तो राजा ने आपातकालीन बैठक बुलवाई, पहले राजा बड़ा खुश हो रहा था, अच्छा हुआ हमारे राज दरबार में कुआं था, हम लोगों ने उस गांव के कुएं का पानी नहीं पिए इसलिए पागल होने से बच गए, अच्छा हुआ हम भ्रांत होने से बच गए, और हम कम से कम क्या है अपना जल तो है। लेकिन जब पब्लिक ने विद्रोह कर दिया तो राजा ने आपातकालीन बैठक बुलाई और कहा भाई क्या किया जाए इस विद्रोह को दबाने के लिए। वहां एक मंत्री था, उस मंत्री ने सलाह दिया कि राजा ने एक ही उपाय है, उस कुएं का पानी मंगाओ और हम सब पी जाएं, तभी ये विद्रोह दब सकता, दूसरा कोई तरीका है ही नहीं। राजा ने उस कुएं का पानी मंगाया और पानी पिया, अब पी करके राजा भी क्या हो गया, उन्हीं के बीच में नाचना शुरू कर दिया उसी तरह से। तो उस पब्लिक ने कहा कि राजा का दिमाग ठीक हो गया है और हमारे बीच में भाई यही राजा बना रहे, कोई आपत्ति है ही नहीं। तो ये सारा संसार किसका है, भ्रांति। भ्रांत माने क्या हुआ, जहां सुख नहीं है वहां हम सब क्या देख रहे हैं, सुख खोज रहे हैं, अवुष्ट कर दे रहे हैं, बर्बाद कर दे रहे हैं। तो बताओ भ्रांत नहीं था और क्या है, आप बताओ। और उनको आप समझदार कहो तो हम नहीं मान सकते भैया। सिगरेट पी रहा है क्या कहोगे, समझदार कहोगे? शराब पी रहा है आप क्या कहोगे, समझदार कहोगे? और जितने भ्रांत लोग हैं ना, जितने अपने आप को समझदार लोग बोलते हैं, वो सब एक व्यसन करते हैं। तो समझदार हैं कि ना समझ हैं, क्या कहेंगे आप लोग? तो कहे ठीक है, उनको वहां सुख मिल रहा लेने दो ना, तुम्हें क्या आपत्ति है? कहा भाई सुख होवे तो मुझे कोई आपत्ति है ही नहीं। ये लोग दुख को ही सुख समझ करके डूब रहे हैं। उस भोग की प्राप्ति के बाद उनको कितना दुख मिलेगा उनको इसका अनुमान है ही नहीं, इसलिए मुझे आपत्ति हो रही है। अन्यथा यदि उनको सुख मिलता तो मुझे कोई आपत्ति? यही कहते हैं ततः किम, यदि भ्रांत में जी रहे हैं तो ततः किम, उससे क्या हो गया? तत्र आह, तो कहते उससे बहुत बड़ा नुकसान हो गया। आह माने उसको वह बताते हैं क्या नुकसान हो गया, तो वही बताया कि तेसाम क मुक्ति ही, तेसाम माने ऐसे व्यक्तियों को, कैसे व्यक्तियों को? परिगृहित पक्ष प्रतिपादन अभिनिवेशन, परिगृहित पक्ष प्रतिपादन, अपने पक्ष के प्रतिपादन को ही जिसने अच्छी प्रकार से पकड़ लिया है, अभिनिवेश उसी में ही बुद्धि को लगा दिए हैं, ऐसे व्यक्ति का चित्त विश्रांति अभावात, चित्त की विश्रांति नहीं होती है, दूसरे वादियों के साथ विवाद में प्रवृत्त होते हैं, अभिवाद में प्रवृत्त होने से उनका चित्त विक्षेपित ही रहता है, उनके चित्त शांत नहीं होता है। शांत न होने से ऐहिकम अपि सुखम तेषाम, इस संसार का भी सुख ऐसे व्यक्ति को मिलता नहीं है। और जिसको इस संसार का सुख नहीं मिलता है तो मरने के बाद परलोक में भी मुक्ति भी ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होती नहीं है। इसलिए भ्रांत व्यक्ति का न यहां सुखी है न वहां सुखी है। फिर पूर्व पक्षी कह रहा है ननु, मिल गया ना, 17वें के बाद है ननु, 217 के बाद ननु तेसाम ब्रह्म विद्या अभावे अपि इतर विद्या प्रयुक्त उत्तम अधम भावो दृश्यते उत्तमत्व प्रयुक्तम सुखम के सांचित स्यात इति आशंक्य तस्य मुमुक्षुभिः अनादरणीयत्वम् दृष्टांतेन आह। ननु लेकिन तेसाम ब्रह्म विद्या अभावे अपि, तेसाम माने ऐसे भ्रांत पुरुषों का, तेसाम माने क्या हुआ, जो ब्रह्म तत्व को न जानने वाले जो भ्रांत पुरुष हैं, इन भ्रांत पुरुषों में विद्या अभावे अपि, ब्रह्म विद्या का अभाव होने पर भी, ब्रह्म ज्ञान का अभाव होने पर भी इतर विद्या प्रयुक्तम, भले ब्रह्म ज्ञान का भाव है लेकिन ऐसा भ्रांत व्यक्ति भी लौकिक विद्या से तो युक्त है कि नहीं युक्त है, बताओ भाई? ऐसे व्यक्ति को ब्रह्म ज्ञान नहीं है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान न होने पर भी इतर विद्या प्रयुक्तम, दूसरी विद्या से प्रयुक्त होने से, दूसरे प्रकार की विद्या से युक्त होने से, भाई लौकिक विद्या तो है नहीं है भाई, ब्रह्म ज्ञान नहीं है लेकिन खाना बनाने की विद्या है नहीं, बताओ? ब्रह्म ज्ञान नहीं है, धन कमाने की विद्या है, ब्रह्म ज्ञान नहीं है तो और श्रृंगार की विद्या है, और भी बहुत विद्याएं हैं ना, तो इन विद्याओं से युक्त होने से उत्तम अधम भावो दृश्यते, उत्तम और अधम भाव दिखाई देता है भाई। दूसरी विद्या से युक्त होने पर कोई धनी आदमी दिखाई देता है, चार गाड़ियां हैं, कोई गरीब आदमी दिखता है, इन्हीं विद्याओं से तो उसका, किसी के चार मकान दिखते हैं, किसी का झुग्गी झोपड़ी दिखती है, तो उत्तम अधम भाव दृश्यते, उनमें उत्तम और अधम भाव दिखाई देता है, तो उत्तमत्व प्रयुक्तम सुखम, उत्तम से जो युक्त है ऐसे व्यक्ति को क्या मिल रहा है, सुख की भी प्राप्ति हो रही है कि सांचित साथ, किसी किसी को उत्तम की प्राप्ति होने पर सुख मिलता है। और संसार में भी हम लोग देखते हैं सबसे बढ़िया सुख है ही नहीं सुख है भाई, अब बोलते ना योगी को सबसे बड़ा सुख है, अरे चीफ मिनिस्टर बन गया जिसके लिए लोग सपना देखते हैं, जितने ऐश्वर्य वाले हीरो हीरोइन हैं इनको हम क्या मानते हैं, बड़े सुखी होंगे। बहुत बड़ा बिजनेसमैन है उसको हम क्या समझते हैं, बहुत ज्यादा क्या होगा, सुखी होगा। तो दूसरी विद्या का ज्ञान हो जाने से, उनको भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति होने से केसांचित सुखम साथ, किसी किसी को तो सुख दूसरी विद्या के साथ भी मिलता है। इति आशंक, यदि ऐसी आशंका होए तो कहते भाई यदि उसको सुख मिलता भी होए तो तस्य मुमुक्षुभिर अनादरणीय, मुमुक्षुओं के लिए उसका बहुत ज्यादा महत्व देना नहीं चाहिए, मुमुक्षुओं को उसका अनादर करना चाहिए, उसको बहुत ज्यादा महत्व देना नहीं चाहिए। इति दृष्टांते ना है, इस प्रकार से उसको दृष्टांत के द्वारा समझाते हैं। इसी चीज को हम लोग भी आपको दृष्टांत से समझाते हैं। भगवान शिव के पास दो माताएं हैं, शिव के पास दो स्त्रियां हैं, कौन सी स्त्री, एक गंगा है और दूसरी पार्वती। गंगा कहाँ है, सर में, और पार्वती बाएं बाजू में। बाएं हम किसको बैठाते हैं, श्रद्धे को अथवा अश्रद्धे को, जिसपे हम श्रद्धा करते हैं उसको हम हमेशा अपने दाएं रखते हैं, जो हमसे छोटा होता है उसको कहां रखते हैं, बाएं। तो पार्वती यहां है प्रकृति, संसार, भोग, प्रतिष्ठा, इसको बहुत ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए, इसको बाएं बाजू करना चाहिए। और महत्व किसको देना चाहिए, गंगा को। गंगा माने क्या हुआ, ज्ञान को महत्व देना चाहिए, ब्रह्म विद्या को महत्व देना चाहिए, और प्रकृति को, संसार को बहुत ज्यादा महत्व। तो यही कहते हैं तस्माने इस भोगों को, तस्माने उसको मुमुक्षुभी, मुमुक्षुओं के द्वारा अनादरणीयत्वम, अनादरणीय है, उसको बहुत ज्यादा सम्मान देने की आवश्यकता है ही नहीं, उसका बहुत ज्यादा बुद्धि में महत्व देने की आवश्यकता है ही नहीं। दृष्टांते ना, इसको दृष्टांत के द्वारा कह रहे हैं। उत्तमाधम भावश्चेत तेसाम स्यादस, नहीं कहां तक आएगा, तेसाम तक आएगा। उत्तमाधम भावश्चेत तेसाम, नहीं यार वहीं तक आएगा। उत्तमाधम भावश्चेत तेसाम स्यादस्तु तेन किम्, तेसाम स्यादस्तु तेन किम्, स्वप्नस्थ राज्य भिक्षायाम न बुद्ध स्पृश्यते खलु। स्वप्नस्थ राज्य भिक्षायाम न बुद्ध स्पृश्यते खलु। उत्तमा अधम भावश्चेत तेसाम, तेसाम माने उनका, उनका माने किनका, जो वादी लोग हैं, जो भ्रांत लोग हैं, कौन है, ब्रह्म विद्या का ज्ञान जिसको नहीं है, ऐसे व्यक्ति को उत्तमा अधम भाव है, न ब्रह्म ज्ञान न होने पर भी अन्य विद्या के कारण उत्तम और अधम भाव चेतन यदि उस होवे, तेसाम स्याद उसमें होवे, आ रहा ना भाई, तेसाम उनका, उनका माने किसका, ब्रह्म ज्ञान से रहित जो भ्रांत पुरुष है उनमें उत्तमा अधम भावश्चेत, अन्य विद्याओं के कारण यदि उत्तम अधम भाव चेत माने यदि होवे तो, उत्तमा अधम भावश्चेत स्यात, यदि उत्तम अधम भाव होवे तो, अस्तु तो होता रहे, अस्तु मन होवे तो, अस्तु मन होता रहे, तेन किम उससे क्या, उससे भले ही रहे उससे क्या लाभ है, उससे क्या फायदा है। भाई एक ग्रंथ है शंकराचार्य का अनात्म श्री विग्रहणम, जो अनात्म है ना, अनात्म जगत है, कोई राजा हो गया ततः किम ततम किम, बड़ी सुंदर स्त्री का भोग भोग लिया तो क्या हो गया, बहुत दान दे दिया तो क्या हुआ, आकाश मार्ग से पक्षी की भांति चल लिया तो क्या हो गए, किसी भी प्रकार का चमत्कार कर दिया तो क्या हो गया, वो पूरा 10 श्लोक हैं, 10 या 12 श्लोक हैं। अनात्म श्री विग्रहणम, मतलब जितना अनात्म है, अनात्म रूपी जो श्री है ना, कोई राजा बन गया तो क्या हो गया, बहुत भंडारा करा दिया तो क्या हो गया, 50 दुनिया भर की सौंदर्य स्त्रियों का भोग भोग लिया तो क्या हुआ, सोने का पहाड़ मिल गया तो क्या हो गया। मतलब इस तरह से वहां पर जितना अनात्म की लक्ष्मी है उसका जो विस्तार है वह सब के सब मिल भी गया, यदि आत्मा को नहीं जाना ना तो आपका सब मिला हुआ भी किसी काम का है ही नहीं, उससे क्या हुआ। यही कहते हैं अस्तु तेन किम, उससे आपको क्या हो गया, क्या मिल गया, क्या फायदा हो गया। हम लोग भी आपसे यही कहते हैं, भाई आपके पास 10 घर हो गए तो क्या हुआ, रहोगे कितने घर में, 10 गाड़ियां हो गई तो भी, ऐसा थोड़े एक टांग को एक गाड़ी में रखेंगे, सर को दूसरी गाड़ी में रखेंगे, पांव को तीसरी गाड़ी में रख करके फिर जाएंगे। हम तो कहते हैं अरे स्टेटस भी क्या है, आपके पास बता रहे हैं 7 लाख की गाड़ी है, क्या स्टेटस है, एक व्यक्ति के पास करोड़ों की गाड़ी है, क्या स्टेटस है बताओ, उसके आगे तो आप कुछ भी नहीं हो ना, चाहे करोड़ों की गाड़ी हो चाहे 7 लाख की गाड़ी हो, चलेगी कहाँ, सड़क पे चलेगी, जमीन पे चलेगी, जाम लगेगा तो हवा में उड़ के तो जाएगी नहीं, जल्दी निकालेगी नहीं, क्या, बल्कि सही बताओ स्टेटस क्या है, उसका मेंटेनेंस हमने बगल गाड़ी वालों को भी देखा है, जब 5 का एवरेज देती है ना, 7 का एवरेज देती है तो कहते हैं टैक्सी ही ठीक है, यहां से वहां जाने में इतने रुपए खर्चा हो जाएंगे, इससे अच्छा क्या है, टैक्सी ही ठीक है। इसलिए तथा किम, क्या हो गया, उससे क्या हो गया, बहुत हो गया, क्या हो गया। अच्छा आप कभी देखना 10 सब्जी मिल जाए खाने में और 1 सब्जी मिल जाए तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, तथा किम। अरे भाई कभी कभी लगता है सब्जी गिन भी लो तो कितनी सब्जियां हैं, मुश्किल से 10 ही तो सब्जी होंगी और क्या, तो 10 है तो 1 आज खा रहा है, 1 कल खा रहा है, 1 परसों खा रहे हो, और आधे 10 की 10 सब्जी बना दिया तो कल क्या च्वाइस रहेगी बताओ, और 10 खाओगे तो कटोरियां कितनी छोटी होंगी, चटनी वाली कटोरी होगी, और 1 खाओगे तो कितनी बड़ी कटोरी होगी, और 10 में कंफ्यूज होगा, इसको इसके साथ खाऊं किसके साथ खाऊं इसके साथ खाऊं, और 1 है तो उसी के साथ खाना है, तो तथा किम, उससे क्या हो गया। किसी के पास 4 सब्जी रोज मिलती है तो क्या हो गया, और किसी की 1 सब्जी मिलती है तो क्या हो गया, यही ध्यान है, उसको अनादर करना, उसको बहुत ज्यादा महत्व नहीं देना, और ये न कल्पना करना उसमें बहुत ज्यादा क्या है, सुख की प्राप्ति है, और नहीं तो सही बताऊं खा तो लिया ज्यादा स्वाद लग गया फिर शरीर का क्या हो गया, वजन बढ़ गया, और वजन बढ़ गया तो फिर अब खाए थे तो जितने रुपए का, अब उस वजन को पचाने के लिए मैंने जिम ज्वाइन किया, अब भूखे रह रह करके नींबू नमक पानी पी पी करके पसीना बहा बहा करके वजन कम करने के लिए पीछे पड़ गए, तो ये न समझा उसमें किसी भी प्रकार का कोई सुख है। एक उदाहरण देते हैं, स्वप्नस्थ राज्य भिक्षायाम, स्वप्न में स्थित कोई राजा बन गया, अथवा स्वप्न में भिक्षा अन्न से राज्य हो अथवा भिक्षा अन्न होवे, न बुद्ध स्पृश्यते खलु, जागे हुए पुरुष का स्वप्न के राज्य से भी कोई संबंध नहीं होता है और स्वप्न में भिक्षा से भी कोई संबंध नहीं होता है, तो सारा संसार क्या है, एक स्वप्न ही है, तो स्वप्न के भोग की प्राप्ति से भी न उसमें कोई महत्व रहता है और स्वप्न की भोग की प्राप्ति नहीं हुई तो उसमें भी उसको कोई दुख होता नहीं है, क्योंकि सारा संसार क्या है। लेकिन मानते हम लोग कहाँ हैं, इसको तो माने हैं, सत्यत्व माने हैं। अरे कभी आप कल्पना करना, इस संसार का सम्मान भी स्वप्न मत है, वो स्टेटस ने भी स्वप्न की तरह ही है, स्वप्न ने एक काल में रहता है दूसरे साल में सारा स्टेटस क्या हो जाता है, स्वप्न ही तो है और क्या, क्षणभंगुर है, जो विनाशी है वह सबके सब क्या है, स्वप्न है। इसलिए न बुद्ध स्थिष्यते खलु, जो बुद्ध है समझदार है उसमें कभी उलझता नहीं है। आगे जीव ईश्वरवादयोः मुक्ति हेतुत्व अभावात् न मोक्षुभिः तत्र मतिः निवेशनीय, इति उपसंहृति। कहते जीव ईश्वर वादयो, जीव ईश्वर वाद जो है मुक्ति हेतु तभावात, जीव ईश्वर के विषय में जो वाद विवाद करते हो वह मुक्ति के हेतु का अभाव होना से, वाद विवाद करने से मुक्ति नहीं मिलेगी, इसलिए मुमुक्षु भी मुमुक्षुओं के द्वारा तत्र मति न निवेशनीय, वहां अपनी बुद्धि लगाना नहीं चाहिए। वाद विवाद में जीव ईश्वर के विषय में जो वाद विवाद करते हैं उस विषय में हमें अपनी बुद्धि लगाना नहीं चाहिए। इति उपसंहरति, इसका उपसंहार कर रहे हैं इस मंत्र में 19वें मंत्र में। तस्मात् मुमुक्षुर भी नैव मतिर जीव जीवेश वादयो, तस्मात् मुमुक्षु भी नैव मतिर जीवेश वादयो, कार्या किंतु ब्रह्म तत्त्वम् विचार्य बुद्धताम च तत्। कार्या किंतु ब्रह्म तत्त्वम् विचार्य बुद्धताम च तत्। तस्मात् माने इस कारण से, किस कारण से पहले बताया, जीव ईश्वर के जो वादी हैं, जीव ईश्वर के विषय में जो वाद विवाद करने वाले हैं, वाद विवाद करने से मुक्ति का क्या है अभाव हो जाने से, मुमुक्षु भी मुमुक्षुओं के द्वारा न एव मतिर जीव इस वादे, जीव इस वादयोर न मति कार्या, अपनी बुद्धि को उस वाद में लगाना, बुद्धि को नहीं लगाना चाहिए, जीव ईश्वर के वाद विवाद में अपनी बुद्धि को लगाना नहीं चाहिए। तो क्या करना चाहिए, कहते किंतु ब्रह्म तत्व विचार्य, अरे भाई उससे कुछ मिलेगा नहीं, अपनी बुद्धि को व्यर्थ चिंतन में लगा करके, व्यर्थ वाद विवाद में लगा करके कुछ हासिल होने वाला है ही नहीं, बल्कि क्या करना, ब्रह्म तत्व विचार्य, उस ब्रह्म तत्व का विचार करके बुद्धताम च तत्, तत् माने उसी का ही बोध करना चाहिए, उसी का ही मय रूप से चिंतन करना चाहिए, ब्रह्म तत्व विचार, ब्रह्म तत्व का विचार करके उसी का ही बुद्धता, माने उसी को ही मय रूप से जानना चाहिए, यही बता रहे। तस्मात इति, तस्मात माने क्या हुआ, इस कारण से, किस कारण से, जीव ईश्वरवाद मुक्ति का हेतु नहीं है, इस कारण से मुमुक्षु के द्वारा जीव ईश्वर के वाद विवाद में अपनी बुद्धि को लगाना नहीं चाहिए। तरही किम कर्तव्यम, तब क्या करना चाहिए, इति आशंक, इस प्रकार से यदि संशय होए तो बताते हैं, श्रुति विचारेण ब्रह्म बोध एव कर्तव्यम, श्रुति के विचार के द्वारा, श्रुति के चिंतन के द्वारा ब्रह्म बोध एव कर्तव्य, ब्रह्म का बोध ही करना चाहिए, इति आह इस प्रकार से कहते हैं। किंतु इति, किंतु ब्रह्म तत्व विचार्य बुद्धताम च तत्, ब्रह्म तत्व का विचार करके उस ब्रह्म तत्व को जानना चाहिए, किस रूप से, मैं रूप से इसे जानना चाहिए। अब फिर पूर्व पक्षी खड़ा हो गया, अब चलो हम तो कहते हैं वाद विवाद भी करो तो भी चलो कुछ मिल जाएगा, कभी कभी आप देखना हम लोग अनावश्यक वाद विवाद करते हैं, किसके विषय में, राजनीति के विषय में है नहीं, और किसके विषय में, क्रिकेट के विषय में, क्रिकेट के विषय में, अथवा फिल्म इंडस्ट्रीज के विषय में, उसने उसके साथ शादी क्यों किया, उसको नहीं करना चाहिए, क्या कमी थी क्या। अब इन सब वाद विवाद करने से आपका कुछ मिलना है क्या, अपनी बुद्धि को व्यर्थहीन वाद विवाद में लगा करके अपनी ऊर्जा को हम क्या कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए अपनी बुद्धि को यहां न लगा करके कहां लगाना चाहिए, ब्रह्म तत्व विचार्य, ब्रह्म तत्व का विचार करना चाहिए और अपनी बुद्धि को वहीं लगा करके उसे उसको ही जानना चाहिए, किस रूप से, मैं रूप से उसको ही जानना चाहिए। लेकिन क्या करें, वहां बताए ना कुएं में ही भांग पड़ी है, हम सब लोग बुद्धि को कहां लगाए हैं, अनात्म जगत में, सही बताऊं कभी अखबारों में टीवी में उससे कुछ मिलता है क्या, निरर्थक के। कभी कभी तो मैं समाचार किसी के यहां टीवी भी होता है देखता हूं, कुछ भी नहीं मिलता। एक समाचार पता नहीं किस किस रूप में कहां दिखाते हैं। तो वेद का चिंतन छोड़ो और एक ही चिंतन करो, ब्रह्म तत्व का। ननु ब्रह्म तत्व निश्चयाय तयो स्वरूपम हेयत्वेन ज्ञातव्यम इति आशंक तथात्वे जीव ईशवादयो एव बुद्धिर्न परिसमापनीय इति आह। ननु मन लेकिन ब्रह्म तत्व निश्चयाय, आपने कहा कि जीव ईश्वर के विषय में विचार न करके क्या करना चाहिए, ब्रह्म तत्व का ही निश्चय करना चाहिए। तो ब्रह्म तत्व का निश्चय करने के लिए तयो स्वरूपम, जीव ईश्वर के स्वरूप का विवाद करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। क्यों? हेयत्वेन, त्याज्य रूप से। किसके रूप से? त्याज्य। त्याज्य माने जिसे हम ब्रह्म इस संसार का भी चिंतन करें, किस रूप से? दोष रूप है, दुख रूप है। तो जब तक इसको दुख रूप से चिंतन हम नहीं करेंगे तब तक संसार से हम हटेंगे नहीं। तो भाई संसार का भी चिंतन करना चाहिए, किस रूप से? हेयत्व रूप से, त्याज्यत्व रूप से, ज्ञातव्यम चिंतन करके ही हम इसको त्याज्य है, हेय है ऐसा जानेंगे। इति आशंक, यदि ऐसा कहा गया तो कहते तथात्वे, ठीक है भाई, हेयत्व रूप से संसार ज्ञातव्य है, ये वाद विवाद हेयत्व रूप से ज्ञातव्य है। जीव ईश्वाद हो, जीव ईश्वाद हेयत्व रूप से ज्ञातव्य होने पर भी बुद्धि न समापनीयम, अपनी सारी बुद्धि वहीं समाप्त नहीं कर देना चाहिए। लगाई झगड़ा में सारी बुद्धि लगा, हम लोग सही बताओ सारी जिंदगी दुख दोष दर्शन करते रहते हैं, इससे ऊपर हट नहीं पाते। तो अपनी सारी बुद्धि उसी की ही निंदा में ही, उसी के ही त्याज्य में हमें नहीं लगाना देना चाहिए। इसको बता रहे हैं अगले मंत्र में, पूर्व पक्ष तया तव चेत तत्व निश्चय हेतुताम, पूर्व पक्ष तया तव चेत तत्व निश्चय हेतुताम प्राप्नुतो अस्तु निमज्जस्व तयो नेतावतावशः, प्राप्नुतो अस्तु निमज्जस्व तयो नेतावतावशः। तव माने ये दोनों, कौन? जीव ईश्वर वाद, ये दोनों जो पूर्व पक्ष तया है, दोनों जो पूर्व पक्ष का रूप होने से, पूर्व पक्ष का रूप जो ये दोनों जीव और ईश्वर का क्या है, वाद है ये दोनों। पूर्व पक्ष तया तव चेत तत्व निश्चय हेतुताम, तत्व निश्चय हेतुताम, तत्व का निश्चय करने में भी हेतु है, कारण होने से प्राप्नुतः है, इनकी भी प्राप्ति होती है। आपने कैसे कहा कि इसका चिंतन हमें नहीं करना चाहिए? भाई जीव ईश्वर का जब विवाद करते हैं, चिंतन करते हैं, तो उससे भी तत्व का निश्चय होता है। किस रूप से होता है? मैंने बताया हेयत्वेन, किस रूप से? हेय करके फिर इसको छोड़ते हैं। जब तक उसमें हेयत्व बुद्धि नहीं आएगी तब तक हम उसका त्याग करेंगे नहीं, जब तक उसका हम त्याग नहीं करेंगे तब तक हमारी सत्य में निष्ठा होगी नहीं। तो हेयत्व रूप से उसका भी चिंतन हमें करना चाहिए, हेयत्व रूप से उसका भी चिंतन करना चाहिए। तो कहता अस्तु एतावता, ठीक है बेशक होवे, जीव ईश्वर का विवाद बेशक ही निश्चय ही तत्व के निश्चय में भले हेतु होवे, लेकिन तयो अबस, तय मैंने इन दोनों में, जीव ईश्वर वाद में अबस माने क्या हुआ, विवेक से रहित होकर के न निमज्जस्व, हमें डूब नहीं जाना चाहिए। हम लोग विवेक के ज्ञान से रहित होकर के सारी जिंदगी उसी में ही डुबा देते हैं, तो उसमें न निमज्जस्व, उसमें डूब नहीं जाना चाहिए। मतलब क्या, अपनी बुद्धि को वहीं समाप्त नहीं कर देना चाहिए, और सारी जिंदगी हम उसी में ही अपनी बुद्धि लगा देते हैं, वाद विवाद प्रतियोगिता में लगा देते हैं। आया? पूर्व पक्ष तया तव, ये दोनों जीव ईश्वरवाद पूर्व पक्ष रूप होने से, आप लोग भी देखो ना पूर्व पक्ष का कथन क्यों किया जाता है, सिद्धांत को मजबूत करने में, लेकिन हम तो सारी जिंदगी पूर्व पक्ष का ही कथन करने में लगा देते हैं, सिद्धांत हमारा मजबूत हो नहीं पाता है। तो पूर्व पक्ष तया रूप से दोनों यदि कहा गया है तो उसमें तत्व निश्चय हो चुकाम, तत्व का निश्चय सिद्धांत की पुष्टि के लिए करते हैं, भले प्राप्त होवे लेकिन फिर भी अस्तु एतावता, इतना भले उसका प्रयोजन होवे लेकिन तयो अबसह न निमजस्व, फिर भी तयो माने उन दोनों में, अबसह माने क्या हुआ, बिना बस में हुए, बिना विवेक किए न निमजस्व, उसी में ही हमें डूब नहीं जाना चाहिए, सारी जिंदगी उसी को हिलाने में लगाना नहीं चाहिए, निश्चय भी तो करना चाहिए। भाई ध्यान देना, खूंटा, खूंटा जानते हैं, खूंटा, खूंटा गाड़ते हैं ना, तो दो मुगदर डालते हैं, फिर थोड़ा सा क्या करते हैं, हिलाते हैं, अब फिर दो मुगदर गाड़ गए, फिर क्या करते हैं, और सारी जिंदगी हिलाते रहो गाड़ते रहो तो कभी खूंटा मजबूत होगा क्या बताओ? अरे एक बार हिला के क्या किया, देख लिया, अब देखने के बाद उसको क्या कर दो, छोड़ो, वो बार बार हिलाना क्या करो, बंद करो, अब उसको क्या करने दो, मतलब दो चार मुगदर अब निश्चय करो, अब हिलाने की आवश्यकता, अब पूर्व पक्षी को बार बार ले आकर के हम मजबूत हैं नहीं हैं इसी परीक्षा में सारी जिंदगी मत लगा देना, अब पूर्व पक्षी का चिंतन छोड़ो और अपने आप को सिद्धांत में लगाओ, इसका यहां भाव है। पूर्व पक्ष तया इति एतावता पूर्व पक्ष तया तत्व निर्णय हेतुत्व संभवेन तयोह जीव ईश्वादयोह एव अबसो, अबसो का अर्थ करते हैं विवेक ज्ञान शून्य न निमज्जस्व इति योजना, एतावता इतने ही मात्र से, भाई हर चीज की सीमा है ना, कहते इतने ही सुख के लिए तू इतना दुख उठा ले रहा है, तो इतने ही मार्ग से पूर्व पक्ष तैयार, पूर्व पक्ष का जो कथन है उसका फल क्या है, इतना ही तो है, तत्व निर्णय हेतु संभवेन, तत्व निर्णय के हेतु की संभावना होने मात्र से ही तय होने उन दोनों में, किन दोनों में, जीव ईश्वादयो जीव और ईश्वर वाद इन दोनों में ही अबसो, अबसो माने क्या, विवेक ज्ञान शून्य, विवेक ज्ञान से रहित होकर के न निभजस्व डूबना नहीं चाहिए, इति योजना ऐसा इस श्लोक की योजना कर लेनी चाहिए। अब अगला, ननु सांख्य योग शास्त्रीयोक्तयोः जीव ईशयोर शुद्ध चिद रूपत्वेन भवद्भिर अपि उपादेयत्वात् न तयोः पूर्व पक्षत्वम् इति संकते। कहा भाई ननु, लेकिन सांख्य योग शास्त्र उक्तयोः, सांख्य शास्त्र होवे चाहे योग शास्त्र होवे, सांख्य और योग शास्त्र में युक्त है, क्या युक्त है, जीव ईश्वर, जीव और ईश्वर इन दोनों के विषय में शुद्ध चिद रूपत्वेन, चाहे जीव के विषय में चाहे किसके विषय में, ईश्वर के विषय में है, दोनों क्या कहे गए हैं, शुद्ध चिद रूपत्वेन, शुद्ध और चिद रूप होने से, अभवद्भिर अपि, हम भी उस ईश्वर को क्या बोलते हैं, शुद्ध और चैतन रूप बोलते हैं, और जीव को भी क्या बोलते हैं, शुद्ध और चैतन रूप बोलते हैं ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, तो हम भी जीव को क्या बोलते हैं, चेतन अमल और सुख राशि, और वो भी बोल रहे हैं कौन, पूर्व पक्ष भी यही बोल रहे हैं, जीव और ईश्वर के बारे में क्या बोल रहे हैं, चेतन अमल सहज सुख राशि बोल रहे हैं, तो भवद्भिर अपि उपादेयत्वात्, हमारे द्वारा भी उनकी बात माननी, अगर विरोधी भी यदि परमात्मा के स्वरूप का जीव के स्वरूप का ऐसा ही कथन कर रहा है तो उसको भी हमें उसकी भी बात में माननी चाहिए, वह भी बात उपादेय है, कहते न, ऐसी बात नहीं है, मतलब इसलिए भवद्भिर अपि उपादेयत्वात् न तयोः पूर्व पक्षत्वम्, ये दोनों पूर्व पक्ष नहीं है, बल्कि ये दोनों तो किसका कथन कर रहे हैं, सिद्धांति का ही कथन कर रहे हैं। ये दोनों पूर्व पक्ष रूप नहीं है, ये दोनों सिद्धांत की बात कर रहे हैं, तो इसकी बात को हमें ग्रहण करना चाहिए। तो इसका समाधान कर रहे हैं, न असंग चिद विभुर्जी वह सांख्योक्ता तादृक ईश्वर असंग चिद विपुल जीव सांख्योक्ता तादृक ईश्वर योगोक्त तत्त्वमो अर्थो योगोक्त तत्त्वमोदर्थो शुद्धौ ताविति चेत्सु शुद्धौ ताविति चेत्सु कथा असंग चिद विभु जीव जो जीव है वह कैसा है असंग है और दूसरा क्या दिया चित माने चैतन्य रूप है और विभु माने व्यापक है कौन जीव है ये कौन कहता है सांख्योक्त है सांख्य शास्त्र में जीव के विषय में क्या बताया है असंग है चैतन्य रूप है और व्यापक है तादृक उसी प्रकार से ही ईश्वर ईश्वर भी है किसने कहा है योगोक्त योग में ईश्वर के भी स्वरूप को क्या बताया है असंग चिद और व्यापक बताया है तत् त्वम योर अर्थो तत् माने बोलो भाई ईश्वर अत्व माने जीव यहां योगोक्त हो गया ना इसको अलग अलग करना तत् त्वमो तत् और त्वम इन दोनों के अर्थों में शुद्धौ तौ इति ये दोनों क्या बताए जा रहे हैं शुद्धि हैं जीव भी शुद्ध है और ईश्वर भी शुद्ध है शुद्धता के शब्दों की पहचान असंगता है जो असंग होगा वह क्या होगा शुद्ध होगा क्योंकि ससंगता से व्यक्ति में दोष आते हैं जो असंग है वह हमेशा क्या रहेगा शुद्ध होगा जो एक होगा हमेशा क्या रहेगा शुद्ध रहेगा क्योंकि अशुद्धि के लिए क्या चाहिए दो चाहिए तो जो एक है वह हमेशा शुद्ध है तो सौ शुद्ध दो दोनों शुद्ध हैं इति यदि ऐसा पूर्व पक्षी कहते हैं तो सुन मेरी बात सुनो पूर्व पक्षी जिस भाव से कहता है उसका कहने का यह भाव नहीं है भाष्य पढ़ लो असंग चिद इति सांख्य योग शास्त्रोक्तयोर जीव ईशयोर शुद्ध चिद रूपत्वे अपि तयोर वास्तव भेदस्य तैह अंगीकारात ना अयम अस्मत सिद्धांत इति आह सुंग इति सांख्य योग शास्त्र उक्तयो सांख्य शास्त्र में और योग शास्त्र में जो कहा गया है क्या कहा गया है जीव ईशयोर शुद्ध चिद रूपत्व जीव और ईश्वर दोनों को शुद्ध चैतन्य और व्यापक रूप होने पर भी तयोर माने उन दोनों का वास्तव भेदस्य वास्तव में भेद है तैह अंगीकारात सांख्य शास्त्र के द्वारा भी और योग शास्त्र के द्वारा भी उनका अभेद नहीं दिखाया गया है उन दोनों का क्या दिखाया गया है भेद दिखाया गया तयोर भेदस्य उन दोनों का भेद तैह अंगीकारात उनके द्वारा स्वीकार किया होने से ना अयम अस्मत सिद्धांत यह हमारा सिद्धांत नहीं है हमारा सिद्धांत दोनों में क्या है अभेद है उनका सिद्धांत दोनों में क्या है वास्तव में भेद है भेद सत्य है सुन मेरी बात सुनो न तत्त्वमयोर उभौ अर्थौ अस्मत् सिद्धांततां गतौ न तत्त्वमयोर उभौ अर्थौ अस्मत् सिद्धांततां गतौ अद्वैत बोधनाय एव सा कक्षा काचिद इष्यते अद्वैत बोधनाय एव सा कक्षा काचिद इष्यते यही बताया तत्त्वमयो तत्पद और त्वमपद इन दोनों के उभव अर्थव इन दोनों के जो अर्थ हैं जो दोनों का स्वरूप है अस्मत् सिद्धांतताम न गतव हमारे वेदांत सिद्धांत के अनुसार स्वीकृत नहीं है वेदांत सिद्धांत के अनुसार अनुकूल नहीं है क्योंकि हम लोग दोनों का भेद मानते नहीं है। अद्वैत वेदनाव अद्वैत का बोधन करने के लिए ही मतलब भेद का निराकरण करने के लिए ही सा कक्षा ने वह एक अवस्था काचित स्थिति किसी के द्वारा उसकी एक अवस्था की स्वीकृति की गई है हम वास्तविक भेद मानते नहीं है। इस पे भाष से हम लोग कल विचार करेंगे आज इतना ही। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति।